fensiyamo atulindire obutuko obugima aboigo n'omubasore ng'omutambi enda atusangire eryato letire asire sasimulukyao nakubwamo na lituko lya lero lya aramisi gose lituko lya sasidi ekero tukunyakoba tukwigera egepindi kya obwamate bwenka na nigo nkogoka mono na nigo nkoigubia kegima ekero nkwenyora ng'a nyasaye ng'ong'eire obomoyo gwika lituko lya lero naboigo naende nanyara koba ngonya komoira neri ng'ambie mono nyasaye okong'a chingaki echi namakia erinde nyare koba nkonyenderera kosoma na korigereria ng'a nki obwamate bwenka oganete tunyare koba tokwegera lituko ase erinde nandigo tokwira neri ng'ambie mono ase bari babere bakobwati omorobiri oyo iga lituko ase rituko na gose ewiki ase ewiki negenire ng'a mbanya koba bagotigara buna barenge babeire bagoseseniwa kegima mono na mono mbuya mono ase abaminto bari amwanyara koba mogwaka chisimi ase okokwanera omorobiri oyeta ewiki eria omorobiri twarigerete igoro rirube ria kurwa ase bakabamura gocha ase chikorera igo aya twarigerete nyasaye totiga bakwe naende aigwa obonene ekiagera ntwaroche ng'a ekeene abakabamura abaito gose abasate abanyomire gocha ase chinka chiaito nentumaa mama bamwabo ngakiende nabekonyarekana twatuma na ase enchire eyene eria igo rende ekero twarigereria tokarora ebirero biabo gose nokoani kwago enare gosaba nyasaye tatokonye buna batorikira rirube banyare koba tonyara koba tokorisoma naende twarirorera ekero nochikora ng'ango twomana tore twinyora ng'a rirube riria batorikera ng'a kiriare gokwana bono nyuma nkeragenda ase okwera kwa rero inyare koba nkoereza keiga ntwarieri chipointi ikomi chikogera abang'ina chikorera mwaetana na bakabamura baino nabo igo tokarigereri tokarora ng'a chipointi echio oku nako kware koba okwani kwabo muna bakabamura abasubati bomwobo banyomire gocha ase chinka chiaito gose chinka chiaino ayu naro batarikogania banyare koba bakoamia ekiagera oise bwetang'anayo na ngakiende monyore obwamate obuyamo nabarabwo nakio nyetogwetangasa ayo nabekonyarekana onyore wakonyora mogotuomana na ekero moratuomane nabokonyora ng'a obobisa bwabeire n'obobisa ekero barabe abogotiwa ogundere nonya nyomba nona ekero orarwara omonto abore okwenyegitari igo obuyambo ria ng'a yomoto yachikonya ekia chinguru chiao chiaerire nogosemeri kwona abana abwe kwairwe gose kwanyorire bono nabere biya orosi bwamate obuya na bakabamura nario baranyare koba bagokorenda bono rero ntonyare koba tokorigereria amang'ana abwatenete na erirube erio lakini rero mono nigo torarigere chipointi ang'a ikomi na inya iga chigokwanera igoro ya omong'ina gose omong'ina ekorere engiya emathainero igo ng'a naende mbagendete gotorikera amariko rirube erio batorikera gose riuke eri batorikera nde aera naende gotorikera bare ensemo toganeri koba tokomenye muna abang'ina abaya gose muna chikorera bono totarachaka tiga tosabe tata nyasaye omwana n'omoiko omoteno twachire ase orase mambia yaiga ne morogoba tokoere ng'ambuya mono ase obuya n'oburendi bwago kwabe nowatorendire omobasore ng'omotambe n'obotuko bware ng'obotambe twensi watwikire ase chingaki echiiga tonyara koba togotegera ring'ana riago bono ekero tarabo tokorigereria chipointi ikomi na inye igoro ya obwamate bwenka nyasaye tokobwatekana na mathaini rose etware gosaba onyare koba gokwanina kero oyo omoito erindo ebwe ebako n'obonene bono twaretire ereti eyiga ase amaokaao oyare koba okoyesesenia ekiagerera twara togotumia nonyese egiera orore enene kegima seitani akoyeiwani etwasabire nyasaye n'omobwichingaki chionsi kuri chinjira chiavene no yavua ona bona bua bunya kapa koreka ono mongna yuna siranda na tumie asogo somera maliko omose sene bago oyo mentori no ranya kapa kutopata ni asin choko record to asin nchoko tuwe tuaroke irindere tienya kapa otobe kansembe o iri tali ari ba kwena ro mose sene amone ntayai nanche ko igon tumie mone kebekerero apo ko nga bere vina mama chonse na kolya subusibwao onyaro ro nyasai to sabe to sabe aba tege libon swara nya ko ba ko tege ra mana yaiga as chinse chira to sabe le nyasa na ha ko tege ra chinga chiri motwe to sabe bon so nya ka ba ko ba sesemia ki ya to aboli ya so le bo yeso ki so maboria amena Uno lero, to kuanere ti pointi komina isampi komina inye igoro ya aba mama aba makoviara aba ma aba surati aba iga wagende ete wotu nyo banyo miru wotu ase chinka chito na inde mbabu ase ti pointi chinde ikomina isa ikomina inye wagane tie tunyare kwa toko mayamuna ente chikorela na kubwa mono abana ba minto intibono ge kogera ngo nyo kuonere go yo bwa matebuinka ga ki no inyomo enka no umushingi wo bogima bwa kirenge nti bwa kiro ya muito ne bana no muruoti ne bana no monto motaka ne bana no munda omogo kono umushingi bibo gotoka senka one nke yega ekanisengi ya na yekoro asenka Eka nisembe no ekuru asenka. Ese lekari ingia no ekuru asenka. Ese lekari embe no ekuru asenka. Ilo wana na kie kogera tonya kuhila kinga kimono. Tonyale kwa toko hiru ya igoro ya ogo senyo wiga wocha asiki ama tichitu. Wano, ilo ntonte ete kwa tevye kemungo kera abeli kututanga na. Nege tamu kia rutwe ya mo ikumine sano na mo. Ni maitema mwasomi rumu ganoro, lakini rende na hende na aliku saba. Tonyo soma asobo ya, ikiari nga genya saa ito liko liyeri ya, lituko kere mambia. Wono umo na Yunes, na aliku waneo somele tabu kia rutwe ya mo, iki vungo kia ye, ye kumi na vitano na kemo. Rutwe ya mo, sujistini nige wate wanga. Kurenda rutu akamuira neria dawa ntoranga mutige ngangende amunaye ande onsi aye oja na inche naonda ache na ande onsi asaye uramenye na inche naonda amenye na venya ninobuateri yanda Nga kia kore kama tu ava ntovao, mbaza ava ntovane. Are kovu mongi na otavu ati ya masikani. Are kovu mongi na otavu ati obu anchani. Ochia se, omu kamo muroyo iga, oyobono otike tuwa kavu muboraka. Are kovu ngana mongi na okomotereka. No mongi na okomuongora. No mongi na okomotere mirumi. Nomo nino mochayete. Nomo nino kumukurira. Okole engele ya Ruth. Ngoja kwa ringo ya mogo aso ukwana manganaya. Ya. Ruth nika ukwana manganaya iga. Asenge ncha limpo ya zene ni yomo nino kuruko nina ziara na umi. Pome kwa mchinda ya tokotewa. Aba anginaba ya. Good mama se aba angina aba ya iko mama ni tia rana aba watu are kinyomo kingi ya wana chikore na motega matoka bisa moiwe omo nomu ya oyo ibote to mwana akaiboro mwana omo muraka mokinia omokore ile byonsi pipa ko ikire kerengo mera nyorire nyumba yaje omo nomu ya botambe Nigaga netie, muka mumuroye, anu mumuroye oye, ege sakukia ye na kira kiuye sabu ke. Ege sakukia ye na kira kikenya haka mageko toka, kege enderere. Ujine rumu onginomu ya otambe. Lakini mono, ekeroye ikire igo. es que no ya ikere digo es point nere nga kiende abanye na abange bakogenda beba no kwebo ko irana kuko nata katuri yere ta kyomare nga nye meronge bere merenga amine mecha omujaka no ibere es que hongo kia ye kia emeronge bere na dine mono na yunes muchaka no ibere emeronge bere na dine nero ni ye mate banga sa yo omuntu natige itana nyina abwatana na mukaye Bi amano. Gaki ende kinga ne dawi ko chiri akonga ke sawa abangi na abangi na ekera ba rule me chando ya soira somochi na gaki enda mangana gochara soka ama komu pako bua matugi enka bua nyara kwa boko bune ke gati yo mongina na mukamo mura ono iga iga tuari ile ile getam kiaru tuwe ya moiko mesana ne amo ama ngano muswati ya kukwana akaikira agatera n'umuntu ati ngo gotiga whatsoever I'll never beseech you ti ngo gotiga sitakuacha kamwe asoko vera na nje nongo vera asoko kwera na nje nongo kwera abantu bao no asi abantu bao no barabe na nje nabwa abantu bane umuntu na nje turoje kene muna kumubwate root mpaka muna awe tikoikere kerengo bakale wikera enyo moya ye amona poasi na wetera so toro leri lwa poasi na roots na watu wako nyore yeso ako nyara kovoku ivoru kuru mumu nye tumu ganu ya wana vami nito ni intage ndoro pono ama nganaya umwa ava angina ava angi iko mumu nye tenga umwano ya kinirie omwana oyo akinirie abekire kwa abekire orogera agonkirie niga akogendera kumugambira paka akwe ng'ano onyomerere kinderu na onyomerere kimbuke n'omwana oye bono naendera barayikera moteri nga bono omaete omusubati ngane tionyome nigo ngane tumusubati oriiga nigo ngane tioye tumusubati umutambe wosoma omwamu wosoma orabu wosoma omwene kubwate kana muno mongino ye denge ya vya hiviri weva nga ki umo sacho yo ikeire kerengo yo kunyoma oveiro monto monene na aswe ngenche aveiro monto monene wono nemo vekele tinga na wate obo sivole woko na chekina igore ya mokaye o ya cholire bako menyakomo na wete aswe ngele yo ono na kie kogera gai genye saa karigo kuwana ama nganaya iga nga awa angina awa angenjo ndibari kumanye ama nganaya asenge ncheye iga omu murana atige ise nangina na ekera atige ise nangina wabu wataneno mkungu yoye wa umiranile na ekera wa umiranile wabu umuviro yomu enge ncheende choni na atige murana pita na wa umiranena kuamboka Eriye kerwa umenene akuamboka banyare koba bakoba umubere ayomo naba erefete ngakiende nga esabu ya nyasaye nigere nga umusacha okomento mukungu babo umubere ayomo lakini umusacha na umukungu okomenta abana yo bakoba imibere ibere yotima yose mwabu atire esabu iyo esabu ingiye neye omusacha okomenta mukaye ebakoba omubere oyomo na kia kwetu aligere iri kinga kichionsi asobu amate bwenka iboye sakeria entangani ebwato omusacha no mukungu mna bakoba omubere oyomo na bono gaiga asenchereye iga ya sa akare kukwana nga asenchereye iga omu murana atigese nangina na waibuli baye amino omusubati atigese nangina wonsi mbabuwa tamina babu mbobiro yomo na ekero babiru mbobiro yomo wano iga meivye umu onina oyokuruke ekolera anyare kubo kumanya mangana ayo ekero kuwa manyire igo na omanye rieto gotiga ugotiga abaibori ndiriri na kubuata na kubege mte kemo kubo mbobiro yomo nge ntuki ayana rama gieta virengo takakwanya na ayo kukunya kwa samiru kuyae yora nyakuwe mwoni na ki ekeeme nkibono nyasaabu abwate osagine tiekeragoteba ng'a omoimura natige ise na ng'ina natige ise na ng'ina na ekera atigire ise na ng'ina babwatane babe omobere oyo omo amang'ana aya ninki nyasaye oite abwate erinde ekero kwamanyire erieta to live na to believe omanye amarieta aywo abere ase obogima bwao negenire ng'omong'ina naboraire magoro make ase enyomo yaretirwe nka yakire ase enka yao naende nonyanga kiende norora abachokoro nonyamba achokoro abaiga mbakogorere egetamba nonye na esukari okonywera erongori ase engencho ng'a ekero oramanye ense ene eywo igo ng'abamama abange mbarikomanya ekiagera ekero barorire enyomo yakire onye omomura oyo igo okamokonyera ebintu binde na ogakorire ense ene ene nase enka asogokonya omochi gosogokinia enka eyeiga bono ekera riarenge bosa lakini ekera anywomire gesare baumirane na gesare ngakiende ebinto mbikere yaiga ase bigokea okonyora kori ngokea nake ekiagera interest yaye nekingaki kiaye kinyinge bono niga arachire ase omokungu oyoye nekera agochire ororo abang'e na abange igo bagotene na basoka isiko batene na gesuri igoro bateba ng'a omokungu onyome togocha bwona ero osarire omochi one ng'aki anye osariri omomura ono okangoreire esukari omwana ono origocha emambia emarogobondora rero toikonyara koba ogocha omokungu oyo omokanire nekera amokanire nero oatananire nero otagoire enka yane bono ekero egoikeraga abwe bono omong'ina omuya igo mpeta otegerere omong'ina ekorere engiya egieganetie erore enyomo ya abana babo ekogendera korereta biya egenderete gokina na kororekana biya omong'ina oyo niga aganerie amanye ng'a yaya ense emo yane na eye omong'ina oyo oretirwe gose omosubati oretirwe gocha ase enka bono baumerane na omosacha oya nangakiende biri biare gochanya biakeanire ake ntitobaita obogima bagochaka ekiagera bono banyorire gose omomura oyo one onyorire responsibility akabwate eyi nero epointi omonto omuya omong'ina omuya ekorere engiya eganerie manya egento kende na eke ekero mama kwanyorire agekorera gekwanyorire na omomura oyo bono biria arigogokorera tarigogokorera tagochaka korigia enchera yokorete ebitina ase enka yomomura oyo iga amina ase egati yao na mokamomura egento oganerie okore omong'ina omuya oyoganeirie anyare koba ogokonya enka ya omwana orio yamomura oye naende barore nonye abachokoro baye egento oganerie okore nande eyamo nkeri ng'aki genderera kobabeka chinguru to encourage them obabeke chinguru anyare koba okogenderera gwancha omokungu oyo oye egento kende giakabere momente chinguru kende gionsi omomura oyo araganire okora onye otete gogokorera motege ng'a yaya mwana mose omwana one choni one mauti one nyabuto one egento kwaragokora otarakora egento eke iga ase engencho ng'a bono mwabeire efamilia nibwenerete ogende obori omong'ina oo onyekonyarekana morigianchere mogekwaneni mweka mpaka kero yaumaisaneke erinde gekwanchire gogotokorera erinde onde tachikoraramika oise gochaka goikeraga abwe omong'ina oyo iga omokamomura oyo egoika ase gotwara amasikani ase ore egento kende neria ng'aki omong'ina omuya niga aragania omwana oye anyare koba okogokera enywomo yabo yaani omong'ina omuya aragania omwana oyo obo onywomire enywomo yabe nyare koba ekororekana enywoma engiya epoint eyi nere epointi entang'ani ng'aki mama aye bono ense emo yao manya ng'a riri gwakinetie omomura oyo bono buna kwamokinirie oikeire engaki agotwara kingaki kiaye akonachia ebina biaye ere omonyene mokera kodi nacha digana dinachenga kiendo ore na mukaye na bena nyare kale drenge ndiro swazi ya sore lakini rende ayebono biankera me ikiyera obeire omuntu ore responsible kya se omukungu oye point ya kabiri akodi renka ya point ya ntanani ka point ya kabiri omuntu nomuya ekore rengia neria egosabera mokamu mura iga iga kio na kora adigera ni ansa ne iga na roche nga apa angina apa angina otu uwele ta ana apa mama wa uwele te wosa ya apa mama kipa ga na ochi nyingi kia uwele ni ansa ne ekero anyorile nga umu mroyo iga oye niko ba renge so cross wano buwa mate buwa ikile buwa tea nilake umu mroyo oreyo gosoine monona mukaye awa angina abange kikolera kinyinge niko kikweka marunzi jiasa wana wamura eba limonja acha umukungu na letua iga uchile utago rumu chione nyasaa niko na ataka umu chio umu suwate oigo umu seri kensage ende sovo usali di umuano ne tadiko toligeri awa angina abange na wala abigo awa angina abange takita linu nila awa angina waya walibense na wawo kurela wana wawo iko na ina wawo basabira iko lakini umu omino yeso mkiare kukora umu omino yeso ni yago sabana ki tatanya sari umu ano yore tiru wa senka ya ne uchile kwa mkala mumura ne niko nare kwa sabakura nche olwa konye oba sesenye waiguana ne inyomo ya bemenye torora abacho koro togo kera matunda ito okuna kukoro osaba okuya kumongina o yeso omongina omanyete ng'ere ekeeme igora kogenda naenda abere kogenda igoro na mukamu muroye na mumuroye na abana baye na musacha oye okuna kukoro osaba kwaye okuna kukoro osaba kwaye wamuna okuna kukoro abo osaba kumongina oyo naende gendo kende omongina otago ikaransa asa matabekani osase ejiro taraja mbiri suneka riosiri aikaranse itumbe igoro anyare kobogochaka kuongora mukanyaru mukamumura naende okumusabira ng'ara netiagwe eng'enkiendi ng'ara netie aferi kendo yonsi agokora omongina omuya tago ikaransa agahugo egento arabo ogokora nogosabera abana babaye banyomanyire erinde enyomo yabinyako bekobengiya naende egento kende omongina omuya ekorere engiya nigere anyare kobegosaba nyasaye enyare kobekomworokia obwanchani ng'aki aranyare kobogwancha mokamu muroyo oye rande omongina okobeka marunse in sincerity okobeka marunse gwasabera mokamu muroo kaki nyasaye nkonye n'obwanchani erinde ng'aki torabe tokoigwana na mokamu muroyo one ritangani wasabire nga nyasaye bakonye gaki enyomo yabemenye gaki munabona abanyina abanchwa abagaka montegereta ase chinsinyenye chiense chinyomo chinyinge baminto rero nchiyo nyomo mukamu muraka mumurona bakoreta omosubati na mono mura chinyomo chiamerika iga abanchwa iyo mukonyoma mwagoka mwari mwaragera mwambakia mwatenga bono chitaiga chinkeiga matuko makeiga naende kwaung'enyoma eite iyo yabunekire yakire roche bono nkiagera yagenda roche ngachende naintumuna baibuli twangire koire nsemo yeito okurangeria omonene nyasaye ati nenie enyoma eyeiga asokobeka abana baito asa mataba rituka ase rituko ng'enyomo yabo enyare kobekoba ere engiya egusucceed gusekoba ebwate success the point yaratu mong'ina omuya araneri akore gochi ase daughter in laws aba bakaba mura bakire epointi entangani neri yakabire neri yami yagatatu neri ng'a ono omwongino oyo kwanyorirwe kwaretera mukamu muri ase nka kora nche kuana na mukamo muroyo iga igoro ya mangana makongo into ndirigo chebire dikongo digo toka asinka muna bono na vera nyarekane aya kuara eteire umongi na chikorera mwa eteire nga eto bugimo bokongo aboko nyoro musaje nga kiedo yo musacho nga kimera kamyo kirense ose nga kimera kwale ko ngo musacho ya ga soye nyumba segete ose nga kimera kwale ko ngo musacho ni na ko nyoma rugo kyaria ose nga kiende nere kwale ko nyora ngo musacho ya iza ni ga okorwa ni obutpo bogima ose nga kiende nere kwale ko ngo musacho ya iza no nyakira nyore school fees ose anyori kibeso kye bonus ose kya maua ose kya kawa ose kya ni ga wa koso okorera gwendo oja kuira na nyuma yiki wiki kero kya erire bono na beto nyare kana kwara etire bogimo boko muno obo bono na eno ga neirie onyare ko ba ogutayarisha mukamu muroyo omoteri na baba amangana na makongu asiti nyomo enyomo ne bwate pechando yae lakini egento nare go osaba neke nkeringa ki ekere mechando ya rorekanira ase nyomo yeino kora nti ikaransa asobwanchani ikaransa asobwanchani asobwanchani moge kwanere mechando enkwane yo osa mangana yo akoreta liororoche osa akorete liomana ase nyomo yeino omu ikaranse asobwanchani rani resongo nda atebenga mu ikaranse mu discussi lovingly and constructively timadigo sina abekiribia rani mu gukwana asobwanchani na mangana maya yokwagacha emechande yo ekero kwabatebirigo na ekero kwatebire mukamo muroyo oigo na ende yeso kende ekero nya mangana ajo ikibe tawona gukwana ngana teba nankolereke akawona gukwana wona kumvaredi ntebio wona ayo kogenda ku umisodio nde senkoro ege ntonke linga ki bono inyora iga ebinto nebi kongwa senyomo enyomo nebu ato mororo bwaye enyomo nebu ate mechando yaye lakini ege ntokero asa yonsi ebiogo nogo ikaransa nekero mwa ikaransile mwe kwanere ondata mwa tiyo bororo ondata yiko yendiri ogiri igoro kero ya oma ukwana siri ogiri ogwa njani na hindi mwoto yete koligia e solution wichi asumu chandu yu kero kwa ikiri igo na hindi mwoto yediga omwana ane manyanga ki saitani taka wa getie ni gata yete kubune nyomo yeinu igo ekero kumotayarisa matema omwanyanga mchandu no chigocha omwana oyo gekero kwamuteye mukamumura ekero omochando ochigoche ase nyomo yabo kwanyora ng'a nenyorete amang'ana ari mamomwa bamotebeti bono omong'i omosubati oyo iga nabakonyara koba bagokonya enyomo yabo egento kende epoint endo omong'i noganeri totwara ekero oganeri ekorende nka ya mukamumura owo neri ng'a ki tako nya amini nyara kama waka ngambi ya mono ase mnyaroko yo oko mwake umosuati unyomi wacha ase nka yao mwakele ngambi ya mono mwama sikani aye na hindo nyeko nyare kani ekera wala ase wale na mosacha ye uyuro mwano uyuro mumuro mwatezi nga baro nembi ya mono ya mono mwano ne ya mono soko lorekana oko lorekana vya in the presence ya mumuro ye kuma benga mbiye mwana wama asi ngechokoro rekana vya ike ndo kende ya kamere mwatena ki mbiye mwana asi ngecho ndo chake ndete konde ndero mwana onere ya ndo chembi ya korage mwana onere ya nane kianga ndo chembi ya chibikili akobika kianga chinda vuchingia kero ko mwateri igo ngeche ndo kumwa appreciate mwateri nga nago kile baba asi mbile mwemi yoke ndete wakore na igoreo mwana one oko mwateri positively oko mwateri kurume ya edrenge ulio subogete kero oko mwateri igo mwenyaruko iga iga kutuwara obote iga kutuwara maiga iga kutuwara oko gania nga obo oko mwobo semi obo kire ngaki pointi ende ya gatano neri ya ngaki ta korwe ya device asota ganeirie ami no tarahorwa ionga kibon ta korwa wasemia oyabana bayambara kobolia lakini ga kobolirie bono rialio mwe obwe mwe obwagale unyako ba okomosenia inki natebe baigo umuntu onde rani abalingori abange mnabona sensene ya America tole aira America bao kuboli swali elimo ekera kuboli swali elimo ndoko ina media na ne okogenda komenta kwanya likuwa menta bono dikoleta maswali musongara atebe nga ki you frontier information tao frontier information otara abulio igonga kibon ekero nyo mwano yo kubulirie obosemia motelie obosemia obwi mwadi baisi onye tara kubulia ta ko nyokoji ko mugambera ikyaira mebara ikacha akenga ki mwa gotenga ninga de tie obosemia go cha mwana na wale robata bu ati machi motu rao kubuli umukungu ngo mukore igoge ni mwaoga untigan yendo ya wasani ubu agende lo ile ochiko semo sacho abalero abomwogo batabu atinte ni batabu atige toti maiso na bawo terigo igore ni na mama konye mokuru oboseni kalu oboseni kuchia semo kamo mura kero yoka kwa huli iwe ne kero kwa huli iwe wono oboseni obokuruwa cha tonyara kwa wakuruwa oboseni vogo criticize yani vogo criticize inaki tonyara kwa wakuruwa oboseni vogo chencha ayetema kuruwa oboseni voku agaje tebogo tagora oboseni voku agaje na mono oboseni voku wabuata ni avantawa igababere wanyare kogendera koba vakoba amo pointi ina igeni le mwanya nyore pointi ya sita kubili na nyari kane mwakamu murole tiru asinka mama tegelela korela na vila nyari kano mumura ore tiru muka ya asinka okore tiru muka okore tiru muswati na ande na vila nyari kano muswati ujua kore tiru nga kienda saa maisao ayatuli koro usindi yari tako kogeti na angakia ndi nabura ole ngenchako kore vinto na wila ole mbiko goki eki ata yo kore vinto muna mumuru wago kora na hindi na vila nyarika nangu musuba tiyo iga asa weta li asa kinerete ni ga kinerete ita sobo gimu wongina mkile kena ale teretu wano yu wako mangana itato uyo gatano uyo sita ne wole mo anyaka wako wakati kuse niko bata yetema la agende skuru wako orichi skuru chiavo kena wako leo mago ikaransa tizeru wacha akiko panga igurunga kiwa hako nyora havana pona ya munu mwongi nomi ya good mother in law higa hako tegelera na hende buwa nchela na ekie kiwa renge baro baby you accept wanchela na nina nonye virenge redime yao na po chandi kete nga lakia rombile ria kore hende kema atevire tiyan koleki tiyan nyare koma ngusika ebirenge lidiabo lima ete ekelo wikiri abo ekelo wikiri damoko nyola sometimes naboko bo vende timuno muibo ye lakini rende bono wika onyare koba go yankira na ebirenge lidiabo nekelo la biankira ne ibo nta etenga mwetange kurwase kisegi na mario mana mange agutoka ase chinka cheito mono egatia awaka wamura nechikolera anaba nina diara point yende ya ikumi neria nga tema muno konyara omanye abantu ababao omanye obwa matubia omanye abana ababao omanye abana ababao mukamu muroyo tema kumwa understand mukamu muroyo letu ema sana munu kunyara onyara kwa okumumanya yani ekero kwa manyire igo omoteri nga obu amatobia mboli gocha bosa igo ase nye jenga waicha obu amatobu ya waikaba ntoba ikaranse wakole mirimo kera wakole mirimo na liyo wala alete matunda maya sobu amate wienka igo bono nkira nte toko kwanera igo nte toko kwana nga ekero kwa mukamu muranyo miru gocha asenka ekera wantaba achiroro ayemunu mwongi ne kore rengia ege ntoga ne liyo kore karaba mayari itangani oba ligere liye oro lirengere liyavo oro kwa ni kwavo na kero kwa lo lire igo pono baike lalonga kioko mareta ange onyare kwa wukuba semia na kubigiri ya ngora ngora ngora so wanjani elinde enyombo yavo nenka yavo echikoro leka nenke rengi ya enka abantu bako ligere ya vateva nga huwa enke tekali enke rengi ya takura ni gotuara tani takoba omuntu mnabona for example yeto kendo rakore nabona nyore zose omwana oyo ego mukamu muroletirwe ibintu apangete munadi pangete diakiro oposti oposti gabangena ebintu watagete gekoreke ngekoreke tumna watagete bono giabe nchire ngao Pono kwa soa koi diga na manye na ro na batebete na batebete kende ki ani ayore negative kende ngaki omwa mukamu murana atema munara atema kende nke yo yimbosa kende nke yo elioki eya tu yasira oboke ba muno obwe omongi no muya toliko understand abantu abaiga na inde ligenkera na kyoko bakonya obaletamo wala chinka ya vi ingia hindo kienende leko batevya neke eke lakina wakila avea kumwa kasore mungu mwigoli lakini nende leko batevya nga ki abana babao wanchire anchira keba akorira mamocho muka mumuru yonye akorira mamocho wasimu muru akorira mamocho mbiya anchira na mamocha iba akorire Inkyo wanchira nila mamochaya. Erinde onyore sogo chagutacha. Ekero okuwa obo semia. Obatenga bono wetila asa mamochari muakona. Bono ntete mosome lesi nikuruo. Nigo ntete mosome lesi niyoko soma kuruororo. Na ende timocho kora amamocho liinde. Igo umonginomu ya. Ekore ringi ya. Ekera alorile nga mamochaveire. Tako bakani, ama mocha ikawa, ligaba wate kusudi kuse kirenga, ne kirenga nga ki ave leseni, abo kosemia, abo kuoro kereria, ilinu montaro la sawu ereire, anyako boko irana, abo ati nchirengi ya. Na hindi ntue, na ochi nga kichi nyinge tole igo, we mess up, kwa salitole, gonya akoto wakole vi interviewe, lakini wete la sama mocha ya tu wakolele, we learn lessons kuruororo, iliendi kia tu irania. Igo, kero ya veide igo, umonginomi ya, be positive all the time. Na inde, wateri nga ya haya, wende na wanya, you have veide abana bane, still you have a room for improvement. Mubu wateri iba, mula nyaka wa mubu onchole dia, asubo ki mubu. Igan nga na wanya, you have veide, mubu wateri iba, mula nyaka wa mubu onchole dia, asubo ki mubu ya. Igo, banchira, you have kore kikwere ndeye. A point kende ya ikomina hivere ni rianga anchira nda atele muna wano wosenga obu amate wabo obu amate ila tia aya kolera na mukamu muroyo obu amate your relationship weka mokore yentoku nga cultivate your relationship with your daughter in law tima ati nga yona kwa nileke mtekiye woseke usiye ele songo ekia Kani tukalitivate yonaki. Omogondo nilo moko kenda mwanyorema. Mwarema, mwaburuga, mwarusia, ekenyambi, mwasamusa. Pisa pake kenyambi kia era. Nekere kenyambi kia era. Pono be kenda era. Nigeko mnyoka asenge nchonge kenyambi. Nomenta ndiyo. Na yebona muno mwongi na mune kolera. Na mukamu mruyo huu. Ense mumwa iluwe ntanga ni neringa ki yendela kuburugera obu amate weino cultivate your relationship mugendele kuba mwokolemera mwoko mulugero obwamate bwe ino obwoiri bwawo obwamate bwawo na mukamu muruu mukamu mura naye noga neri onyakaba okolema okolemere obwamate bwawo na nyoko byara nkiora obulemere ngakiene nabokogenda gwatebi omong'ina ng'a mamale atanyanda nkoire shopping kera mwakire shopping mwagenda mwagura ebintu kwa mwaite ati kyangoroje nga mama kyorange eyekogogeti mwogina obwato okyora obwerenge irenga ekaka oluvaako omwana one tawo kumia mama kyora eriao eriogwete ng'eyero mbu yayagosoa kwerenge yange ngiyagabo kabisa kero kwerengire omwana oira ogenda kwara munakorusi kibesa okusoma ekati oakana orea ng'a mama nainche ekeneki ekeu nakoeire muna ekisawati korwa asende ase eng'echio kwanjenderete omosacha omuya okamukinia paka agacha kunyoma naende wetani igo nona abacho korobareo ndoje ng'a mbuya otorendete mama naekara aire eki ebikoro torikomachine yange ebiriri ebi kwamo ebagi ekomajine yange eyiga neriri eye mama nekare eye basi bono okuna kwoko oburugero obwamate obuya nayekorera obwamate obuya gakyoraba oburugere gotya ase mukamumura abana bane rero nkimwariete bono rero mbuya mogendete ng'akintaraigure ose mbuya mwabuka enaja koraba ya mbuya mwabokire abana bane abacho koro mbuya bare aigo mbuya mona abana bane totakorasaba tata nyasaye omwana nomoikomo chenu nikonyere omwana one kwamboka n'omwana one chioni n'abacho koro bane bagendere komenya obwanchani babwate obwanchani naende bakoirogete nabo igo naintu muna abaibori ekero bagotorora batokonya erita riao ribako obasisi na emeremo yabo bagokora obasisi na ekero bagosoka na ekero bakoirana nse obwe bwa yesu kristo amina omong'ina ogosaba igo okuna kwokoburugera obwamate okoburugera your relationship na mukamumura rara ng'aki otaigu ng'aki bono otaigweti buya mama gakeao tinkaigweti buya nyigwete omobeo obuneka bunekanete igo tinyigweti munande nonye nechinguru chiang'ereire omwana one karongori nkarenge gaio otare koranya gose amabere narenge gaio omwomi nokoburugera obuna bwobwamate obuya ekero oganetie konyara koba okorosia obwamate obwaino omura mukamu murou kero ndange oji gokora abana ba minto epointi ende neria ng'a igaiga naende terarwa ase epointi eyio nogwanchirana you develop you appreciate okoburugera nogwanchirana na kwagacha erinde obwamate obo igo obosami obwine obonyare koba okogendera komenya nabo igo nagwanchirana ng'a kero oyo omo nyasaye namotungete kero oyo omo munakororekana oyi nyasaye omotungete kere munokororekana igo nyasaye omotungete nabo nyasaye agotungete igo tagoikara nse osarenya ekiengere kaganto akeng'a akeng'e chibutibere omonu omu omopapapapapa munire nyundo tagoikiragabo nonya kare chibutibere oyi nyasaye obu na obotongi bwa nyasaye morore igo muna omwana onyasaye muna egetongi kia nyasaye diamona naigene narure ase epoint eyo epoint ya ikomi na isato chingaki chionsi pi abang'ina chikorera chingaki chionsi pi think about think best of your daughter in laws yaani kere chingaki chionsi pi rengera riguru yobuya bwa bakaba murabai takorengera ring'a chingaki chionsi pi nomobisa kandi morore muna omwana okegimu aye omorengerere chingaki chionsi pi omonto omuya tomora muna omonto omobe ekero omoroche muna omonto omuya tiga ngotebi ng'a igo omong'i oyo araikire agoteba ng'a gaki mukamumuri agotebe ng'a gaki nyasaye bwakwe oewe bako na gotogi gokegima ekiagera kwang'ete maematainiro bwogokumia yaani kwang'ete makobiara bwogokumia atarandora iga niga kuwa ngasara arahira apa angina apa nampare kai kalau saya apa hanya bila aku nyari bawa ija se dia juga apa eres apa suwa tiwan dembaror no aku iwa na hanya sana aku ana nama mata ini dengan naviara tara ibu biya igo kora anche chinga di chionse pi rengere lia igoro yo biya wa mukamu muru ta ko rengere libo ubiek rengere lio biya wa mukamu muru to kende point ya moerio ni rianga ile chinga ki aso ko babuatania mukamu mura na mumuru babuatania ile chinga ki to connect initiate to connect your daughter-in-law na your son obwatani kegima irinde mbaki kotware ensemo yokorolekana nga ayeri obwanchi tumumuro omuno kobwa mukamo muro kobwa mukaye onye okobancha banche bonsi pi ereremo kero kwa banchi leyo mama tirango tevi tokurwara kwange kuvinya gitari tokore meruki anga okubeka tokole merua elongoli ne sukari okonywa na tokole merua aka ekiangoli ekiagira oikonya ko otumerwa asenge nchi yobu ama tububuya ayabonye ento okora no kubabwatani ekero ko babwatani mukamu mura na mumuro abantu abiga bago chamo na ndiko balaba linde pakama kweri oka anyale koba agukwira ene elimere nemiya abantu nabaganetie kikolera kiganeye kikolera bakaba murabamu bakaba murababo ene era mangana maya omwana oli okunuku roots akubwatingi na biara akumubwati kurumaera akumatenga mama na nyendo muntu bwege saku lakini ayakuwa ngoro kirie kero na akitebuo ne gara mangana mayanta nyare kabankore merego utiga andonsi asokobera mama nanche na onkobera asoko kwera nanche na ngokwera abantu bawo mbaba abantu bani ense yao na ense yane etera kamubwati asenge ncharoche obuja imeyana omi oyorenge na biara igo muigwe taro mako biara rene monteererete oroki umuweka no muya bakaba muraba iga tibako atamakuru ase mole lakini moko oroki embwe embere lirario olipa ngwa kabale birundo bayende otigara ebieka nga nonya gogukwa nonya gokurwara biga abantu bala tokire mambia kugundete nyumba esimi yakwe nga mamumi no niga kwete etibe naende baire none wiki emo otera nga tiyato aliki chivesa tumago na che tiketi ostumago tumago chagabwe erinde munyari chikubushu mubere mochari umungina otinde kuchise isa kichia mambia mune punda ekorokwa tepi wano tiganko lela watera ukuliga Bavo mintu na wate ebonda eyo twanje te korangeri ateti korendero ekero yakwete onde te yo ojete amatanga ekero marende koye timbeka tiba koye timonya na masavo Nainche nga sonya sayone Tintago tinde kwa vuna ebunda Eke hova renge koye tindeka Tiba koye tindo nyana masavo Nainche nga sonya sayone Tintago tinde kwa vuna ebunda Abangina Tago tinde kwa unepunda. Tinde kwa mno mungina esu cha asenge ncho kwa rosidye obwa amatovi ya na wakava mura. Na wakava mura na ino kero mwoko nyora mama kweresa ile chingaki otegelela onyo otevia amangana maya. Laki na ende kara otevia nga ama genimbali magoche chinse isana ya mwiki abo tuko Obaro seri endagera ochego pange nyomboto obaro seri endagera abuaro to baso bucyororo abagene bayo babonye saa sita ya butuko bajya kubwira saa sita ya butuko abagene abaya nibo babonye kinsa kya mubaso barose rwenda ya maiso marore abantu banyara kuba bakurya abuna buwa oyina yari umuntu n'umuyora abwati umuntu n'abasesemi na mutu arekinga kikingiya ekero mugende tegotegera mangana ya igaso bwa mategwenka na soye tae weba akona wanene ikia tuwa bole asoba wa Yesu Kristo Roma bole ya amina tusawe taatanya sayo mwana numa ikoma chenu ayo weba akona wanene ikia la kwa wene ili bia mwana asenge chobo semia kwa rwego cha sichinka cheito muna wa mama na wakawa murawa itu wano na leko nyare kana chinka kiechi ganya sayo saitani mukerete utawora chinka amangana ya tuwa kwaniwe na wala veta nyore nseye mwa sama kima yeito lakini tuwa sagiri na kuege na nga tuwege ni umu ikata agurutiga na yende leko mugu tuwe kira na kutuoro kereria kero ya umu ito anguswe na anya leko mugu korora na kuikira ni nseye mwa yae tokole munu kwa likuwa okole tali munu kwa ni wetu kole tahata sese ni umu tegereria uyo ntegere ile semo roba ya lero ni mambi ya lero ando onsi asebalage na mwini kwa wakita wabibawa chiko tegele wanya saa sama nganaya anya kwa wako wako wanya sobo kimogo nubu wako uja na kubwa mwono tulende chiamate chito ni chinka chito chionsi pi tomenyele chile chito mpaka li tukuli nya saa itura aruviria tuumila nimu na wakaka na wangina na mwini kwa na wana na waivuli uwanja kwa wako leke kudubono usisi nire iti yito usisi ni umu wangina yuna yase wabira kwa nsamira osisi niyo miento chera mayo ntire ya vero kutubuata niya se redio na hawa tege wansi hawa tege lera hawa kena hawa nene nyasaye onya akawa kuba sisi niya na kuba inyora asubu utubogo cha kia tuwa vodi ya sirite Yesu Kristo amina.